przestań klakać, przerwałem mu. W naszym mieście bezpiecznie jest, nie strasz nas, nie słucha cię nikt. Uważaj, bo słychać kruka głos. Słychać kruka głos, ten głos. Już nie mam przyjaciół mych. Zimna noc zabrała ich. Miasto groźną teraz ma twarz. Ulicami rządzi przemoc i strach. Przemoc i strach. Słychać kruka głos, ten